کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنکر وتؤمنون بالله. دا آیات متعلق دی رول تکم منکم امت یدعون الی الخیر سرا. مخ کی آیات کی اللہ تعالی بیان کردہ خبر چی پتاسو کی یو ڈل دا اللہ تعالی دین طرف تا دعوت ورکوئی، نوسا دی آیات کی اللہ تعالی ترغیب ذکر کی او تیزی ورکوئی، تیزی ورکی اللہ تعالی او پیدا دا دعوت بیانی کی پر آیات کی. کنتم خیر امتین امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ لکھ لی دی وے کنتم پی لوح المحفوظ، وے تاسو پی لوح محفوظ کی کنتم خیر امت، وے تاسو غورا امت پی لوح محفوظ کی اخرجت للناس راویستل شوی د پاره د خلکو. دوی معنا په سرین بیان کړی دا کنتم خیر امت پی علم الله تعالی، وے تاسو غورا امت د الله تعالی په علم کې اخرجت للناس. دالین ناس یا متعلق دے دا خیر سرا، تاسو غورا وی دا خلق و رفارا دا اللہ تعالی پا علم کی یا پا لوح محفوظ کی، یعنی استاس پا وجبان دی خلق دا پیدی ملاوی گی، یا دا لین ناس متعلق دے دا اخرجت دا غی پوری متعلق دے، او اخرجت پا مانا دا راہکار کول سرا راویستلے شوی. تا مرون بالمعروپی حکم بکوی پا نیکو باندے، معروپ مانا مخ کی بیان شولا هر حق شیط وی جب شریعت کی دا غی حسن او داغی خواهش ثابت وی، دین اسلام طرف تا دعوت ورکول، توحید تا قرآن و سنت تا دعوت ورکول، و تنهاونا عن المنکر او من بکوی تاسو دا بدونا منکر هر حقشه چه پا شریعت کی داغی نکارت او داغی بدوال ثابت وی، شرک ده کبر ده بی دینی ده، و تو منون بالله او ایمان بلاری پا اللہ تلا بانده، ولو آمن اهل الكتابی او کچری ایمان را وړې وي کتاب ولا ولکان خیر اللهم دا بغور او دا غیره فاره. منهم المؤمنون بعض ردیونا مؤمنان دی و اکثر هم الفاسقون او زیاد دینه نا فرمان دی. علامه بیضاوی رحمت الله علیه وی الفاسقون المتمردون فی الكفر، زیاد یهود و نصارا چینی ناغا المتمردون فی الكفر، اغا پری کوبر کی ورنسکور شوی دی او پاغی کی وردوب شوید. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا یو سڑے راگے پید اللہ تعالیٰ پیغمبر ایو الناس خیر، پا خلقو کی دا اللہ تعالیٰ پا نید با نیکم یو انسان غور دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا فرمائل اقرأهم و اتقاهم للہ و آمرهم بالمعروف و انہاهم عن المنکر و اوصلهم للرحیم. ابن کثیر رحمت اللہ علیہ دا حدیث اگر کردے دیر بہترین حدیث تے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام توید اللہ تعالی پنیز باندې په خلق کې غوړه انسان اقرأهم چې دا الله تعالی د کتاب ډیر لستون کې، دویم و اتقاهم چې دا الله تعالی نه ډیر یریدون کې، و امرهم بالمعروف او دریم چې نیکو ته دعوت ورکي، و انهاهم عن المنکر او خلق منکې د بدینه، او پنځم واصلهم للرحیم چې واصلهم للرحیم چې په مسلمانانو کې د ټولو نه زیات صلی رحمی کوونکی، نو دا د الله تعالی په نیت باندې ډیر زیات غوره دی. ابن کثیر رحمت الله علیه د دې آیات په تفسیر کې د دې امت د نبی علیه صلی الله علیه وسلم د امت د فضیلت لپاره ویش احادیث بیان کړي. که څوک تفصیل غواړي نو هغه وګوري ویش احادیث د دې آیات په تفسیر کې هغه ذکر کړي. لو آمن اهل الكتاب کچر ایمان ناوړی وی کتاب والا او یهود نو سوار او لکان خیر اللهم دا به غوړه د دیو د پاره. منهم المؤمنون بعضی ردیونه مؤمنان دی او اکثر هم الفاسقون او ډیر د دیونه نافرمان دی سرکش دی. لا یزرکم الا اذى و یقاتلوکم یولوکم الادبار ثم لا ینصرون. په دې آیات کې صلی الله تعالی د فاسقین حالات بیانې، درې حالات په دې کې بیان شوی. لَيَزُرُّوكُمْ إِلَّا أَذَى هِچری ضرر نشی رسواله دی تاستا الا أذى مگر بد ردی دخلی. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ وی الأذى باللسان. یهود و نصارا پا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بانے طعن کاؤں، کلمات شرکیا بہتانونا پا مسلمانان باندے دارا گئی. نن سبا هم دغه سره تاسو ریډیو غانی واوري ټوله ورځ په مسلمانانو پسې کافران لګیا دي د سپو بشاند کې باغی پسې غاپی الله تعالی وی چې دا په تاسو پسې غاپی را تکلیف به تاسو درکې و ایو قاتلوکم او کچری جنگ کوي دی استاد سره یو لوکم لادبار نو او وګرځي دی تاسو ته شاګانی د ال ادبار نو مراد ظهور تی مراد دی شاګانی خدا ادبار لپه ذکر شو دی د ډیر بی عزتۍ لپاره الله وی دغه یهود او نصارا دغه کافران استاد سره مخامخ نشي جنگیدلې بل ځکه الله تعالی وی د دیو جنگ می ورای جدور دی دا د غرنه د اخوان چری په داب سی وګولې راولي او تاب د بیس نه متاولي تا سره مخامخ دی او جنگ نشي کوله الله تعالی وی کدا د مجاهد مسلمان سره مخامخ شي نو دا وته شاګانی وړه ثم لا ينصرون او بیا و دیو سره مدد نشي کېدلې مدد بر دیو سره نشي کېدلې ضربت علیهم الذله نور حالات الله تعالی بیانې په دی آیات کې د یهود او نصارو و حالات الله تعالی بیان کړی دي او د دې آیات تفسیر دا مخ کې سنه سره په سورۃ البقره کې دی تفسیر مخ کې بیان شوی ضربت علیهم الذله د ضرب پسې لکه چې علا راشي په معنا د جوختېدلو سره ټاپه کېدلو سره تاسو مخ کې ما سورۃ البقره کې ویل ضربت علیهم الذله ټاپه شوی دی جوخ شوی دی په دیو باندې ذلت اینه ما ثقفو کوم دی کې چې دی اوموندلې شي کوم دی کې چې دی اوموندلې شي ذلت په دیو باندې ټاپه شوی دی د دې ذلت نو مراد څه شي دی د دې ذلت نو مراد دار شي کله مسلمانان په دې باندې غالب شي جزیه به اخلي وجنې به گرفتارای وي او د دیو مالونه به اخلي هغه به غنیمت کوي او د دیو په نفسونو کې ذلت دار چې دا ډیر بخیلان دي خصیص او پلید کارونه کوي ضربت علیهم الذله اینما ثقفو کوم ځای کې چې موندلې شي دی دا د تعمیم د مکان دپاره دی کوم ځای کې چې مومی الله تعالی دی وجنی ضربت علیهم الذله ټاپه شوی دی جوخ شوی دی په دې باندې ذلت اینما ثقفو کوم ځای کې چې دی وموندلې شي الا بحبل من الله مگر کله چې دی منګولې ولګی پر سید الله تعالی باندې وحبل من الناس او پر سید خلکو باندې د مؤمنانو باندې د دین مراد څه شي او د رسۍ معنا څه ده مفسرین لیکلي دي د دې معنی دار چې الا بحبل من الله وحبل من الناس د دین مراد عهد ذمت مراد دی کله چې دوی سره معاهده وشي مؤمنان مسلمانان د دوی سره معاهده وکي نو دوی به بیا د ذلت نه خلاصي دوی به بیا نه وجل کیږي نه به وجل کیږي یو بل معنی تفسیر جلالین یو بل معنی ذکر کړی دا وای د دین مراد الا بحبل من الله نه مراد دین اسلام قبل اولی او حبل من الناس نه مراد اتباع د لارې د مؤمنانو ده علامه علوسی رحمت الله علیه دغه معنی بیان کړی ده نو اسمه معنی ودا کوي کم دی کې چې دیو مونډلې کیږي نو په دیو باندې ذلت ته پکړلې شوی دی دیو به وجل کیږي دیو به قید کیږي د دیو مارونه وردیو نه غستلې کیږي الا بحبل من الله مگر کله چې دیو منګولې ولګي پر سید الله تعالی باندې چې دین اسلام دی قران او حدیث او منی وحبل من الناس او روان شې دیو په رسۍ او منګولې ولګي دیو پر سید مؤمنانو باندې یعنی د مؤمنانو په لار باندې روان شي نو خو مسلمان شو کنه نو بیا وجل هم نشي جزیه هم نشي اخیستلې مال هم نشي غنیمت کېواله وباو بغضب من الله او اختر دیو په غضب د الله تعالی باندې او ضربت علیهم المسکنه او ټاپه شوی دی جوخ شوی دی په دې باندې مسکنت او خواری په دې باندې ټاپه شوی دی مسکنت ظاهری غریبی یهود او نصارا او تاسو ته ما غا حدیث ویل دا ابو امامه باهلی رضی الله تعالی عنه هغه په یو کور کې سامان د زمینداری جغاو یوه بیلچاو تسکوره کشی و غیره دا یې ولیدل ما د الله تعالی پیغمبر نه اوریدلی دی چې دا د چا کور ته داخل شول په دې باندې ذلت او مسکنت دا ټاپه شو الده کې موږ د هغې تفصیل ویلو نو هم دغسې ده زمیندار اکثر دغسې جامه پیزارې اغسیرې ویری خوار وزاري ها کم چې پکې مؤمنان مسلمانان چې هغه د الله تعالی دین زده کوي د الله تعالی د دین کار کوي د زمینداری په وجه باندې تي قرآن او حدیث پاتې نشي مونځ او جهاد تې پاتې نشي نو بیا هغه صحیح ده د هغې په ځای علم په حدیث کې بیا راغلی دي ذلک بانهم دا په دې وجه باندې دیو باندې د مسکنت او غریبی په وجه راغلی ده، د غضب د الله تعالی په وجه راغلی دی. بأنهم په دی وجه باندې چې یقینا دیو کانه یکفرون بآیات الله، دیو کفر کوي په آیاتونو د الله، کفر کوي دیو په آیاتونو د الله تعالی باندې. ويقتلون النبیین او ويقتلون الانبیاء، وجن دیو پیغمبران لري، یعنی د دیو مشران او انبیاء علیه السلام قتل کړي بغیر حق، بغیر د جرم شرعینا. د دې وضاحت مخکې بار بار بیان شوی دی. ذالک بما عصوا، دا پیغمبران وجل دیو په دی وجه باندې چې دیو نافرمانی کوله. وکانو یعتدون، او دیو تیریدل کول د حدود شرعیونه، دیو ور تیریدل کول د حدود شرعیونه، تجاوز کو. نو د حدود شرعیونه د تجاوز کولو په وجه باندې د الله تعالی د آیاتونو نه انکار وکړ، د الله تعالی پیغمبران قتل کړل. لیسو سواء من اهل الكتاب طائفه امه قائمه یتون آیات الله انا الليل وهم يسجدون. په دې آیات کې الله تعالی تقسیم کوي د اهل کتاب، یو مؤمنان دي، دا غي لس حالات د مدح الله تعالی بیانې، لس حالات د مدح. په يهوديانو کې بعض خلک داسې چې نبی صلی الله علیه وسلم باندې ایمان راوړی، عبد الله ابن سلام رضی الله تعالی عنه، دا غي سره نور ډیر مرګري، دا غي الله تعالی لس حالات بیان کړی. لیسو سواء، ندی برابر ټول یهودیان، ټول یهودیان برابر ندی. نو څنګه دی؟ من اهل الكتاب، بعضی د کتاب والاونه، امتون قائمتون، یوه ډله ده قائمتون، کلک په دین د الله تعالی باندې. تفسیر جلالین معنا کړی د قائمتون ثابتتون علی الحق، په حق باندې بالکل ثابت قدم دی. ابن کثیر رحمت الله علیه بل معنا کړی د ډیره بهترینه معنا، قائمة بأمر الله، متوعة لشرعه أو متبعة نبي الله صلى الله عليه وسلم. من أهل الكتاب، بعض الكتاب ولونا، أمة يدل دا قائمة كلك ولا دين دا الله تعالى باني، ثابت قدم دي پا حق باني، ثابت قدم دي پا شريط باني، وتابع دي دا الله تعالى دا پیغمبر. متوعة لشرعه، متبعة نبي الله صلى الله عليه وسلم. يتلون آيات الله، لولی دیو آیاتونه د الله تعالی، انا اللیل په وختونو د شپه کې، وهم یسجدون او دیو سجده کوي، او دیو سجده کوي. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ ډیره بهترینه خبره لیکلی د آیات په تفسیر کې. هغه وی کله چې عبد الله ابن سلام رضی الله تعالی عنہ او بعضی نورو یهودیانو ایمان راوړ، نو یهودیانو دا خبره وکړه، د یهودیانو مولیانو دا پروپاګاندا وکړه، وی ما آمن بمحمد ولا تبعه الا شرارنا، وی چې په مونږ کې کومه شرارتیانو، شریان خلق او فسادیان، اغا په نبی علیہ السلام پسې لاړل او دا غی تابعداري وکړه. وی لو کانو من خیارنا ما ترکو دین آبائهم، کچرته دا غوره خلق کینو دی د پلار نیکه دین ولی پرې خوده، نن سوام دغه وی کنه، وی کچرته دا خه خلق کینو دی ور پاکستان خلاف نکه، او پاکستان خداس دل ک کعبه، پاکستان خدا سیدل که دا خود اسلام قلا ده، او دا پوجیان خود ملک محافظین دی، او دا د دین محافظین دی، د دین محافظین موای د جمهوریت محافظین توای، دا د یهودیانو د دین محافظین دی، او پاکستان د اسلام قلا نه ده، بلکې دا د کوپر قلا ده، او دا د بيدینی قلا ده. په پاکستان کې یهودیانو ته امن ده، په پاکستان کې اندوانو سیکانو ته امن ده، او په پاکستان کې کرم مؤمنان مسلمانانو ته، مجاهدینو ته، د الله تعالی د قانون او د نظام غوښتونکو ته امن نشته. ها بعضی خلک داسې دي چې هغه سرکاري خلک دي، او په سرکاري مجاهدین دي، بعضی د ایسای خپل خلک دي، هغه به خامخا ساتي حکومت پیدا نه په خپل ساتي، د خپل مفاد لپاره بس کوي، خو لیکن د الله تعالی د قانون او د الله تعالی د نظام د جهاد د دې بالکل مخالف دي. مجاهدین په امریکایانو باندې خرڅ کړي دي، مجاهدین او مؤمنان مسلمانان یې د ډالرو په عوض کې په کافرانو باندې خرڅ کړي. نو یهودو مولیانو دا خبره کوله، عبد الله ابن سلام رضی الله تعالی عنه دا غي مرګري، کله چې هغه ایمان راوړ، وای کدا خلک کینو دی و د نبی علیہ السلام تابعداري نه کوله، دا غی تابیداری ولکړو، دا شریان خلق دی، بسادیان خلق دی. لیسو سوان، ندی برابر ټول یهودیان یو شان دي، ندی من اهل الكتاب، باج الكتاب والاونه، امتون دلدا قائمتون، کلک ولاړ په دین د الله تعالی باندې، تابیداری کوون کی د الله تعالی د شریعت، یتلون آیات الله، الولی آیاتونه د الله تعالی انا اللیل او وختونه د شپه کې وهم یسجدون او دی سجده کوون کړي آیات باندې ځان پوهه کوي. دوا قوال دینم پسرینو یو قوال دار چې دا ځان له ځان لصفات دی قائمتون ځان لصفات دی یتلون آیات الله ځان لصفات دی وهم یسجدون دا ځان لصفات دی. دویم قولم پسرین دار چې دا یو صفات دی ټول قائمتون ولاړ دی په مانځ باندې نو یتلون آیات الله انا اللیل په مونږ کې د الله تعالی آیاتونه لولي نو هم یسجدون او دی سجدی کوي په مانځ کې یا چې کم د سجدی د تلاوت کما د تلاوت سجده راشي نو بیا د غیر پر سجده کوي. یو مینون بالله شپږ صفات الله تعالی نور بیانوي. یو مینون بالله ایمان راوړي دی په الله تعالی باندې ولی یوم الاخر په ورځ رستنه باندې و یا مرون بالمعروف او حکم کوي دی په نیکو باندې و یا نهونه عن المنکر او منکی. یو مینون بالله د دین مراد ایمان شرعی دی په شان د ایمان د صحابه کرام باندې ذکر منافقان خو هم امن نه ویل. یا مرون بالمعروف حکم کوي دی په نیکی سره و یا نهونه عن المنکر او منکی د بدینه و یسارعون فی الخیرات او کوشش کوي دی په نیکو کارونه کې یسارعون مسارعه د یو بلنا مخکیواله کوي د یو بلنا مخکی کیږي کوشش کوي په خیرات په نیکو کارونه کې خیرات نو مراد دغه نیک کارونه دي. و اولایک من الصالحین او دغه کسان د ډلو د نیک دغه د ډلې د نیکانو نه دي دغه نیکان خلق دي او د نیکانو مرګری دي. و ما يفعلوا من خیر فلن یکفروا والله علیم بالمتقین. دی آیت کې الله تعالی بشارت بیانې چا کې چې دغه مخکې صفات دي مخکې بیان شول دغه صفات والا چې کم اعمال کوي د هغې د اعمالو ناشکری به نه کیږي او دغه د خپلو اعمالو د ثواب نه محروم نه شي بلکې الله تعالی به ورته اجر ورکوي. و ما یفعلوا من خیر او هغه چې کوي دی اوسنی کار فلی یکپرو نو هیڅ چرې به محروم نه شي د هغې د ثواب نه فلی یکپرو خو د هغې بې قدري به ونه شي هیڅ چرې به دی محروم نه شي د هغې د ثواب نه. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ معنی کړی دا لیکفروه یشکر لکم و تجازون علیه داغی قدردانی به وشي او داغی اجر و ثواب به دوی ته ورکړلی شي. یشکر لکم و تجازون علیه داغی بدله به ورته ورکړلی شي. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ وی وی لا یضیع عند الله ضایع به نه شي هغه د الله تعالی په نیز باندې بل یجزیهم به اوفر الجزاء پوره جزا به ورته الله تعالی ورکي. والله علیم بالمتقین او الله تعالی علم لرون کړي الله تعالی فویره بالمتقین په پرهیزګارانو باندې نو سمانه د علیم بالمتقین تاسو ما بار بار ویل یعنی د تقوا او پرهیزګارۍ جزا به ورکړي بدله به ورکړي. ابو حیان رحمت الله علیه تفسیر بحر المحیط کوي انه مجازیهم علی تقواهم په تقوا او پرهیزګارۍ باندې او ته الله تعالی اجر او ثواب ورکړي. ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا دغه سی آیات مخکیم بیان شه دی آیات کې الله تعالی تخویف او خروی بیانې د دې صورت لسم آیات هم دغه سی او آلته کې تاسو ما ویلی وفد د نجران چې کوم راغلی نبی صلی الله علیه وسلم چې کله هغه ته جوابونه ورکړل مناظره کې هغه پړ شوله نو هغه یو پکې وی زپی جرم تا چې د حق پیغمبرې نبی علیہ السلام ته بیا ولې نه منی وی مونگلا دا روم بادشاہ اغا مونگلا مالون را کئی که مونگا تاو منو پا مونگ بانی و بیا بندیزو نو لگئی تا دیو جن مونگا تا نمونو. این اللذین کبرو یقینان اغا کسان جی کبر کرده پاو جانو پولیس پا دیوانی پویگی چی دا مجاہدین پا حق وانی دی دا حکمتم پا دیوانی پویگی چی دا دا اللہ تعالی قانون و نظام غواری خوایی که شرط مونگا دا طالبانو پا خلاف بانی جنگ نکو نو بیا مونږله امریکایان به ډالرې مونږله بیا نه راکوي. ان الذین کفروا یقینا کسان چې کفر کړی لن تغنی عنهم پیدا به ورنه کړي وته تاسو ته هلته کې ما معنی کړې وه لن تنفع عنهم یا دفع به نه کړي دې کې معنا کړې ده پیدا به ورنه کړي یا دفع به نه کړي لرې به نه کړي د دېو نه اموالو مالونه دي ولا اولادهم نه اولاد دریو من الله من عذاب الله د عذاب د الله تعالی نه شی نه هېڅ شی اولئک اصحاب النار یودا کسان اور والدی هم فیها خالدون همیشه وی پدغه اور کی پدغه اور کی به همیشه همیشه را پاره پراتی. مثل ما ينفقون فی هذه الحیات الدنیا کمثل ریح فی عصر اصابت هر څه قوم ظلمو ان پوسوم. دا جواب دی سوال. سوال دا راځي دا کافران څنګه جهنميان دي کله خودیو د الله تعالی په لار کې په صحیح مصاریف باندې خرچیم کوي، کله کله کوهان جوړی خلکله مدرسې او جماعتونه هم جوړی سړکونه ولی جوړی. نو دی آیات کې الله تعالی په هغې باندې رد کوي، د هغې جواب کوي الله تعالی. حاصل د جواب دا دی چې صدقې به خو کوي خو لیکن کفر او شرک سره کوي. نو د کفر او د شرک سره د هغې صدقې داسې دي لکه چا یو باغ لګولی دی، په هغه باغ کې مختلف قسم میوې دي او په هغې باندې یو تیزه سیلۍ راشي او باران پرې ووریږي، په هغې کې ګلۍ وي هغه باغ ختم کړي، او یا سیلۍ راشي په هغې کې ګرم باد وي په هغې کې د اور لمبې په هغې کې هغه باغ وسوځي. نو دغسې کاپران او بېدینه خلک چې د کوپر او د شرک سره خلکو له وړۍ جوړوي، روډونه جوړوي، سړکونه جوړوي، شفاخانې، هسپتالونه او مکتبونه او مدرسې او دغسې کوهان او ولې جوړوي، الله تعالی وایي د دې کوپر او د شرک سره د هغې د دې صدقاتو مثال داسې دی لکه په باغ باندې چې تیز سیلۍ راشي او په هغې کې په هغه هوا کې په هغه سیلۍ کې اوري او هغه باغ وسوځي ختمې کې، د دې د صدقاتو مثال دغسې دی. مثل ما ينفقون مثال دغسې چې خرج کوي دیو په هذه الحیاتي دنیا په دې ژوند د دنیا کې. نو دا قید چې دی دا فی د ظرفیت دپاره دی او قید واقعي دی ځکه چې هر انفاق په دنیا کې کیږي. یو بله معنی په سرینو بیان کړی ده او ډېره زیاته بهترینه معنا ده چې یهودو به دغه کار کو د دې زمانې د یهودو په پل باندې چې روان دي کوم خلک هغه هم داسې کوي وایي دا فی اجلیه دی. یو خو دغه معنی تاسو ما بیان کړی چې دا کومه وشوله، دویم معنا دا فی اجلیه دی. نو مثال معنی به دا شي مثل ما ينفقون مثال دا غسیز چې خرج کوي دیو په هذه الحیاتی دنیا د دې د ژوند د دنیا لپاره د ژوند د دنیا د وجې نه خرج کوي، د دنیا د اقتدار د حاصلولو لپاره، د ریا لپاره، د سمعت لپاره او د اوټونو د ګټلو لپاره، د انتخاباتو لپاره خرج کوي دغه مال. که مثل ریحین پشان د حال د غسیلۍ باندې دی فیها سرون چې په هغې کې یخه ګلۍ وي یا سرون په هغې کې باد وي، اصوابت هر څه قوم چې ورسیږي هغه فصل دی قوم ته ظلمو انفسهم چې ظلم یې کړی په خپلو ځانونو باندې. دې ظلم نو مراد ظلم د شرک او د کفر دی. فاهلکته نو تباه کړي هغه باد لره، وما ظلمهم الله او ظلم نه دی کړی په دوی باندې الله تعالی، ولیکن کانو انفسهم یظلمون لیکن دوی په خپلو ځانونو باندې ظلم کړی دی. هر یو انسان چې هغه کفر او شرک کوي ګناه کوي نو د هغې ثواب د هغې خیرونه او برکتونه کمیږي د کوپر او د شرک او د بېدینۍ په وجه باندې. نو هر ګناهګار هر کوپر کوونکی او هر شرک کوونکی چې دی هغه د خپل ځان سره ظلم کوي، الله تعالی په هیچ چا باندې ظلم نه کوي بلکې هر یو ګناهګار هغه په خپل ځان باندې ظلم کوي. یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یألونکم خبالا. په دې آیات کې څلورم ادب او اصل بیانیږي لپاره د تاسیس د جماعت. ستا جماعت به په دې باندې مخې ته ځي چې د یهودو نصاراو سره به هغه دوستانی نه کوي. دوست او راست د رازدار دوست چې ته نسي نو هغه به مؤمن مسلمان د ځان سره نسي. د دې زمانې بعضې خلک د ضد او د عناد د وجې نه، د تعصب د وجې نه دا آیات د خپل تنظیم او د جماعت دپاره پیش کوي. دا د الله تعالی د کتاب تحریف دی. وایي د خپل جماعت نه به علاوه د بل جماعت سره تعلق نه ساتي. نه د دې نه معنه دا شوله چې کم خلک غیر رازدار دي، مؤمنان مسلمانان نه دي، د هغې سره دوستانې مه کوئ. دا معنه ده یهود او نصارا دي، بدعتیان دي، مشرکان دي، بریلیان دي، شیعگان دي، د هغې سره دوستانې مه کوئ. مجلس عمل مه جوړوئ چې په هغې کې هر قسم چیرې شی موجود وي مخې ته. یا ایها الذین آمنوا راوړلی شوی اشاره د دې ته چې ستاسو د ایمان تقاضا دار چې په دې باندې عمل وکړي. یا ایها الذین آمنوا ایمان ولو لا تتخذوا من سی بطانه من دونکم دوستان د راز دوستان من دونکم سوا ستاسو نه د بل چا سره د راز دوستانی مه کوئ. عمر رضی الله تعالی عنہ ابو موسی اشعری رضی الله تعالی عنہ ته زورنه ورکړی وه. هغه یو کاتب نیولی نصرانی کاتب و لیکل به ولا کول په دې خاتونه کې خرازونه دي ته څنګه نصرانی کاتب ځان لنسی او پاغي باندې لیکل کې نن سبا خو د ټول د غواله کې حکومت او تواله کې لا تتخذو منی سید بتانتن دراز دوستان من دونی کوم سیوا ستاسونه لا یعلونکم خواله کمینه کې اغي ستاسو پورانی کې لا یعلونکم خواله تقصیر او کوتاهی ته ویل کې ستاسو په نقصان کې ستاسو په فساد کې هغه هیڅ قسم دغه کمینه کې ودو ما عنیتم خوخی هغه سیس چې تاسو ته تکلیف درکې مسلمان چې وسبانی زوريږي کافران هغه کوي قد بدت البغضاء من افواههم یقینا ښکارا شوی د کینا من افواههم دخلو دا غینه الله تعالی وي دخلو نه کله خبرې راوځي د مسلمانانو سره د کینی د مسلمانانو سره د اختلاف دخلو نه کله کله بی اختیار سره کلمات راځي وما تخفي صدورهم اکبر او هغه چې پټی سانیس هغه چې پټی ساتي سینې د دیو اکبر واغ ډیر لوی دي الله تعالی وي دا کله کله چې بتاب سی لګیا دي نو دا خو معمولی معمولی خبرې کوي په زړه کې اتا تر ډیرې غټې دښمنۍ ساتلې دي په نبی علیه السلام باندې ولې حملې نه کولې قد بینا لکم الآیات یقینا بیان کړې دي مونږ تاسو ته الآیات نخې د دښمنۍ د کافرانو الآیات نو مراد په دې آیات کې دي الآیات نخې د دښمنۍ د کافرانو قد بینا الله وی اے مسلمانانو تاسو ته مونږ په قرآن کې نخې د دښمنۍ د کافرانو د یهودو نصاراو بیان کړې دي ستاسو پیغمبر ته ولې زهر نه ورکړي ولی ستاسو کتاب قرآن کریم اغه لټین ته ونه غورځو ستاسو د پیغمبر علیه السلام ولی دا غی کارټونانه جوړ نکړل قد بینا لکم الآیات یقینا بیان کړی دی مونږ تاسو ته نخې د دښمنۍ د کافرانو ان کنتم تعقلون کتاسو عقل لرئ کتاسو عقل لرئ نو سوچ او فکر وکئ تاسو نخې د دښمنۍ د کافرانو وګورئ افغانستان باندې حمله وکړله مؤمنان مسلمانان یې وزورول شهیدان یې کړل جماعتونه او مدرسې ورانې کړلې شولې دا نخې د دښمنۍ د کافرانو دي ها انتم ولای تحبونهم ولا یحبونکم په دې آیات کې وصلی الله تعالی ذکر کوي نور وجوهات څلور علتونه بیان کړی دي کافرانو سره دوستانه مکوئ ځکه ها انتم خبردار تاسو ولای ای مؤمنانو تحبونهم تاسو خیرخواهی کوئ د دې تاسو سره مینه کوئ خیرخواهی سره تاسو کوئ تحبونهم تاسو سره مینه کوئ نور دیو جنا هغه د مجاهدینو د گزارونو بچ کوي دغه پیری کوي تاسو ولا یحبونکم او دیو تاسو سره مینه نه کوي دیو تاسو سره مینه نه کوي یو مرګری راته خبر او کله په یو ځای کې د یهود یو پر کټیو لار باندې تلاشی کوله نو دا خبر او کله چې زما ټول مسلمانان بدی شي خو چې بیا په کې چا دا ګری و چې دا مې ډیر زیات بدی شي ډیر زیات دین زما ډیر زیات کرکه او نفرت کی دا به د مسلمان ریو د مسلمان په کور کې پیدا شوه او د یهود او د کافرانو مرګرتیا کوي او بیا وای چې مسلمانان مې ټول بدی شي خو په مسلمانانو کې چې رقم د ګیرو والا دي دا مې وی ډیر زیات بدی شي الله تعالی په غور او غیرت راکې مونږ تاسو ته ها انتم خبردار تاسو اولای ای دغه مؤمنانو تحبونهم ای مینه کوي تاسو دې سره د دې خیر خواهی کوي ولا یحبونکم او دې تاسو سره مینه نه کوي بلکه تاسو ته وای چې دا مونږه د زنګ بدی شي او تو مینونه بل کتاب کله او تاسو ایمان راوړی په کتابونو ټولو باندې دو معنی دې دې کوي ځان په پوهه کوي یو ماندار چې تو مینونه بل کتاب کله تاسو ایمان راوړی په ټولو کتابونو باندې او هغه تاسو کتاب نه مانی تاسو کتاب هغه نه مانی دویم او تو مینونه بل کتاب کله تاسو ایمان راوړی د الله تعالی په ټولو کتاب باندې او هغه افتو منون بی بعض الكتاب و تکفرون بی باز اغا باز کتاب ده حصه منی ده کتاب باز حصه او بازی نمانی و ایزا لقوکم او کل چی ده استاذ سرم خامخشی قالو وی دیو آمن نامنگ ایمان را ورده و ایزا خلو او کل چی دیو جداشی عزو علیکم الانامل نو چکون لگی دیو استاذ و پترقی بانده الانامل ده گتو پسرونو خپلو بانده ده خپلو ده گتو پسرونو بانده پسرونو د غوتو خپل باندې چکونه لګی ستا سره ترقې دی وجنه دا د منافق او دا د يهودي صفت دی کله چې مسلمان کله چې مؤمنان مسلمانان ترقې کوي نو دیو د ډېری غصې دی وجنه په غوتو باندې چکونه لګی من الغیظ دی وجنه غصې نه قل تو پیغمبره موتو بغیظکم مړه شی تاسو په خپل غصې باندې الله تعالی هم د دې غصې سره مردار کا دا خبره توک قل موتو بغیظکم مفسرین لیکلی دی دا جمله دلیل لپاره دی باندې چې داسي بی دین خلکو ته داسي منافقانو ته يهود او نصاراو ته خیره کول دا شرعاً صحیح دی او توای الله تعالی دې رضی غصه سره مردار کو ته واشي ان الله علیم بذات الصدور یقینا الله تعالی پوی دی پاغه خبرو باندې چې پسینو کړي د انسانانو پزلونو کې سر ازي الله تعالی پاغه باندې پویږي ان تمسسکم حسنۃن تسوهم وان تصبکم سیئۃ یفرحوا بها په دې آیات کې الله تعالی نور دو علتونه بیان کړی دي کافرانو سره دوستانی مکوئ ولی زکا دا یهود او نصارا دغه منافقان کله چې تاسو ته تکلیف ورسیږي کله تاسو ته شکست راشي مالم چرته ضایع شي وغیرہ وغیرہ نو دی پاغی بن ډیر زیات خوشاله کی او کله چې تاسو ته خوشحالی ورسیږي تاسو غالب شي په دشمنانو باندې وغیرہ وغیرہ نو په دی باندې ډیر زیات خپه کی ستاسو په خوشحالی باندې خپه کیږي او ستاسو په خفګان باندې خوشاله کی ان تمسسکم کو ورسیږي تاسو ته حسنتون څه خیسته حالت حسنتون کامیابی حسنتون منفعت صحت د بدن پراخی د مال غلبه په دشمن باندې تاسو هم نو خپه کی دی لره و ان تصبکم او کچری ورسیږي تاسو ته سیاتون بد حالت شکست ته ورسیږي مریضان شي یا دشمنان په تاسو باندې غالب شي یا پرحو بها نو خوشحالی کی دی په هغه سره خوشحالی کی دی په هغه سره دا آیات ښکاره دلیل لپاره باندې بعضی معاشره کې په معاشره کې بعضی خلک داسې دي کله مجاهدین یو ځای کې عملیات وکړي شهیدان وشي او ظاهری طور باندې شکست وشي مجاهدینو ته تاوان ورسیږي زخمیان وشي نو بعضی منافقان خلک د یهودو او د نصاراو پر کټیان هغه په هغوی باندې خوشحالیږي او کله چې مجاهدین غالب شي مجاهدین پوستې واخلي او مجاهدین پر روغ سلامتیا سره راشي غنیمت حاصل کړي نو بیا خپه یاره وای دا ولې روغ لاړل دا د منافق انسان کار دی ان تمسس کوم کچری ورسیږي تاسو ته حسنتون څه ښایسته حالت کامیابی خوشحالی پراخی د مال غلبه په دشمن باندې تاسو هم خپه کی دی لره و ان تصیب کوم کچری ورسیږي تاسو ته سیئتون بد حالت شکست او یا دغه زخمیان دغه شهیدان یا پرهو بهانو دی خوشحالی کوي په غی باندې الله تعالی اوس علاج ذکر کړي دی ټولو خبرو و ان تصبرو کسری صبر کوي تاسو په ملاقات د دشمن باندې وتتقو او ځان بچ کوي تاسو له مخالفت د الله تعالی نه تفسیر جلالین لیکلی دی ان تصبرو علی لقاء العدو تاسو صبر کوي په ملاقات د دشمن باندې وتتقو المخالف وتتقو الله فی المخالفه او د الله تعالی نه یریږي په مخالفت کې لا یزرکم کیدهم شیئا نو ضرر به در نه کی تاسو ته مکرونه د غی شی نه هیڅ قسم ضرر الله تعالی بیا تاسو ضرر نشي درکوله ان الله بما يعملون محيط یقینا الله تعالی پاغه عملونه باندې چې دی کوي محيط را ګراون کړي په خپل علم او قدرت کې دا يهود او نصارا چې مسلمانانو په خلاف باندې سکي الله تعالی زه پاغه باندې بالکل پوی يم ما ته ټول حالت معلوم دی په خپل علم او قدرت کې هغه ما را ګر کړی